haber edin horoza. Horoz bugün ötmesin, yar gelmiş hanemize. Vallahi o yardır, billahi o yardır. Sinemin üstünde hala o dardır. Vallahi o yardır, billahi o yardır. Sinemin üstünde hala o dardır. Sesine, mailem yar sesine. Yerim keklik ben doğan, düşeydim en sesine. Vallahi o yardır, billahi o yardır. Sinemin üstünde hala o dardır. Vallahi